Heere in de hemel, dank u wel dat wij zo vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn. Dat u het geeft, dat we van elkaar afscheid mogen nemen. Dat u, Heere, het belooft, dat u verder gaat met ons. En dat het niet zo belangrijk is of iemand werkt als hij zijn taak maar vervult. En dan danken we u voor al het goede. Danken u voor die genade die u gaf, die krachten. Dat u hielp. En dat u doorhielp ook in moeilijke tijden. Want u was erbij, u weet hoe binnen de gemeente soms grote spanningen waren. U weet, Heere, waar het ons bracht. En wij zagen uw bedoeling niet, maar u wist het. Maar nu bidden we van u, zonder te twijfelen aan uw woord. Maakt u, alstublieft, het einde inderdaad beter dan het begin. En wees genadig over die afstand die er ligt tussen begin en eind. Draagt u ons en geef ons uw zegen. Geef ons alles wat nodig is. Vergeef ons onze schulden die er zijn, altijd weer. Wat een breuken, wat een scheuren. En die maken wij, u niet. Wilt u, Heere, geloof door Christus geven, zodat we uw geboden leven zullen uit dankbaarheid. Amen. Psalm 147, het eerste en het zesde vers, dat is ons slotlied deze middag en het mogen zijn ons loflied.